چه اطلت احکامات بیان شل نو سا ددی زائنا اغا اصل مضمون دپارا وضاعت کئی چگا جہادو نو دا جہاد دپارا دا امیر ضرورتو نو دا امیر متعلق تا تا یو طریقہ کئی او یو لا تا دپارا سمئی اصل خبر ادا ہوا کہ بازی روایت کرا دی کہ 8000 بازی کی 9000 بازی کی 40000 بازی کی 30000 یہ روایت دا عبداللہ ابن عباس نا سلور زرکسان خلق پیوکیلی چداکیلی نم داوردانو تاغیبان دی یو مرض راغل ہو وبا دا وبا مرض دلاتا اگئی داخل پر خدا یو قول ورکدا ہو داخل پر خدا او تل دلی کلی نا دیچکم وطن تطلل نحال رب العالمین تول وفات کرل دی پزرگنو بیا اللہ جو نکرل ورطے ہوئی تاسو دا مرگ نیو علاقی نبل لرا تختی یو ذلو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام تروانو او عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلخکر مشرو اغور تو ہوئی چاہ کلی کہ وہ ابا مرض دے نو صحابہ راغن کرل اغور تو ہوئی چاہ واپس دو دی کلی کے وبا دا نو چاہ پا صحابہ چاہ ور تو ہوئی دا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ور تو ہوئی یا بل صحابی چی جی تاسو دا مرگ نا تیختے کول چالتا ہو بادا نو عمر فاروق مفرمائل او عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطا ہوئی چی ما دا اللہ دا نبی ناوری دلو چی پکم کلی کے وبار آغلا دا آغا کلی نا بتیختا نکوئی وبائی او مرض دے دی علاقوں کی راغلی وار چاہ بزان زان تا کبر کنستو پہلے مخی مخی نا پہلے او کلی کے بس سلو پینزم مڑکی دل بس نہ گا جو اندے بو رو رمٹ بو مڑ بش رب طرف گور سگران ندی خان واری مسلمانانو سمرا غلط قدمون چا رستے شغین توبہ باس سمرا ناروا چی کی یغین توبہ مرد دا اطلاع نور کے کی بڑا پس برازم و زوان بپریدم پاکور کی بڑا پریدی و زوان کی ہو سی ٹھیکی دا غصی کنا مرد نا وبان بطیق تم نکی اور حدیث کی راضی چی کمل کے وبا راغلا انور اللہ سی شوئے تو سرزو دے گا گورا مسلم دس خطش چی کم کلی کے وبا راغا آغا کلی دا بطیق تنے کے او دبل کلی خلق بدا وبا آغا کلی ترازی نا شریعت مسئلہ دارا بس خوش دویم قول دا علماء پا دی کی داو چی دی خلق تا رب العالمین ویلو جیاد ہو کئی دی جیاد میں انکار ہو بس رب العالمین ان پا خل کلی کی مرک کر ٹھول دیائی جو اندی کرل وی دا مرگ نہیں رہی گئی چی جیاد نے کے دا ترغیب و قتال تخا مختصر بزاق چیز دا دا چلی نم دا وردان ہو بازی ہوئی زر روان کلو بازی ہوئی چی دا ازریات نم کلو واسطی او مشہور خارو داغی سر مجدی دا کلو دا طول اقوال او خبری تفسیر المانی دی کرکری دی تفسیری بیضاوی ذکر کړی دی، تفسیری قرطبی، تفسیری مجری ذکر کړی دی. اللہ فرمائی الم ترا الذین ایت گرنا کسانتا خرجو من دیارم چوستل شو دخلو کرنا وهم یا وتلو دخلو کرنا وهم لفرو دی پزرگنو حضر الموت دیر دمرگنا فقال لهم اللہ موتو بس ویلو دیلر اللہ مرشوی ثم احیاهم بیا جو نکلو دیلر ان اللہ یکن اللہ لزو فضلن خام خاوند فضل دی اللہ سے پا خلقو ولیکن اکثر الناس لیکن اکثر دا خلقو نام لا یشکرون شکر نو باسی اکثریت اللہ وی ناشکر روان دی باغیان زما اللہ دی مون در باغیان جون نکی وقاتلو فی سبیل اللہ او جیاد کئی دا اللہ پلار کی دے وی ارس را توایا خدا خبر مکہ وکن مولی سیب دد مثال دا گا چرک دے گی چرک یم خود تغاوہ میں ما تغار را نمو باسا وا پندت چرک آتی در بانے گو اخی قتلی سے جیاد خبر نیری گا ما پندت مون با پندت چرک آگا تا ہی چلا بنی منی با پینو صرف سر پوٹے وقت کاری دو تم جائی چرکان سے سری گو اخی پیخ کاری دے ہوئی دا کو دیر گراز کار دے دا خبر مکہ ہوئی جی یا ہوئی ساو دا استاد دا خبر والے کئی نو قرآن کری دی نو سمون سو پیار پٹی کو سدا پاس سلور سو آیا تو نو قرآن کی پا جہاد دی او که پٹوئے سو کم پٹائی که ملائے پٹائی که حاکم پٹائی که سو کم پٹائی گنانگار دے درب بس بدا ہوا ہے سخ مجرم دے درب وقاتلو فی سبیل اللہ او جہادو کئی دا اللہ پلار کی وعلمو پوئے شین اللہ یکین اللہ سمیون علی موردن کے اپوئے دے من ذلذی سوگ جا سلے یقرض اللہ قرضن حسنا چور کو کی اللہ تا ورکا خیستا انفاق تعبیر پا قرض کئی دلتا ددی و جنا چه سنگا دا قرض ورکول لازم دی چه لازم بے ورکی چه تا تا چادر کردے واللہوی دا مال زما پلار کی لگول دا سوگا لکا ما تا دی قرض راکا چه لازم بے بدل در کو ما خبر پوشت اور اچھی لئی خبر تا نا ہاں اے پوشت ہوئی سنگا چی کرس پتا لازم دے ورکول چادر کرے اللہ ہوئی ماں تیرا کا داشدہ لکا کرزا سنگا چی کرس ادا کول لازم بھی نو زما پلار کیوں لگو ددی بدل پما لازم دا ذکر تعبیر تی پہ کرزو کو پہ انفاق او قرض حسن ابو سعود مانا کی مراتنا مقرونن بالاخلاص ورکا ورکا ولدی اللہ تا پہ اخلاص سرا دادا کی دیگونا اٹھنگے پلار پسی او بیاد جانگیری پچوک چی پہ گاڑے کی دیگونا اچھولی اگر چاہتے را گردے چی اجی سے پہ دخلق کوئی نو چی دیگونا اٹھنگولی دی وی خدا دا ملک تول دریا نمود نمائش ندک دی دیکھ زدین کم یو کارم کن یو مرگیری آتوی وی دا چی چلے چی یو مرگیری خبر کولا وی شیری زوی تزو وی فتح اللہ استاد بنگی زملا اطلما وی دل تن با گاڑی کی زو مالی تا دل تن اس مقصد دے گاڑی کی چی وی اشاگر بیاخو پوئی کرو وی دل تن رسکے دو خلقوی نی چی دا یو گر مالی نا جماعت روان دے ما علمیت تی غلط چی زاری و منگم زاندر کر کے منگم زاندر کر کے و زاندر کر کے نیت غلط نخانیت دا اللہ را رضا پارا کوئی جی بیا بے ضرور بدل ملاوی او کستا دا مقصدی چی خلق را تا امیر سے بوئی خلق را تا تقوادار ہوئی خلق را تا مزگزار ہوئی خلق را تا نیک بس داری دور شنو خوا اللہ تا زان نیک اللہ دا پارا او کدا اللہ انداد برا جی انشاءاللہ منزل لذی سجا سڑے یقرد اللہ قردن حسنا چو ورکلو کی اللہ تا ورکلو کستا یعنی ورکول پہ اخلاص دی. ابو سعود وئی قرضن حسنا ورکرخ استا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوی المجاہد والانفاق فی سبیل اللہ. قرض حسن ستوئی دا اللہ پلار کی جیاد و انفاق توئی. تفسیر المانی ذکر کری دی نفیضائف لہو اضافن کثیرا. بدوچن بچ اللہ دل بدوچن دے دیر سرا. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوی اے دا اللہ نبی چلا کرز غاری لا سرا کا جماعتا سرا بیعتے. عجیب خلق ان خلق اے دا اللہ رسولہ چلا کرز غاری لا سرا کا جماعتا سرا بیعتے چھ زباغا مال او دان دا اللہ پلار کی ورکو ما وَإِلَيْهِ تُرْجَوْنُ خَادِ اللَّهَ تَبْ وَاپَسْ كَرَشِي أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي اُذْلْتَ وَاقِعَ دَغَ بَادْشَا جَالُوتَ وَتَالُوتَ ذِكْر كَي بَنِي إِسْرَائِيلُ دَوْرُ دَيْخْبَلْ پِغَمْبَرْ تَعَدَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ نَبَادْ رَاغْلُ چھو مونگ تا امیر مقرر کا جی مونگ جیاد کھو. اگر پیغمبر سو یو روایت کی راضی چیو شاید منونو بلکی راضی شمویلو بلکی راضی شمعونو بلکی راضی شماویلو گر روایت راضی واللہ یقبضو و یبسط. دی بائی لوگ ان کی خبر کھو یقبضو یقبض صدقات وَيَبْسُطُ الْجَزَالَ. تفسیر المانی ہوئی وَاللَّهُ وَاللَّهُ يَقْبِضُ فَرَاكَئِ صَدَقَاتُ لَرَا بلکہ نا يَقْبِضُ تَنْغَئِ صَدَقَاتُ لَرَا وَيَبْسُطُ فَرَاكَئِ بَدْلَدَاغِ چالے چی خوشی وَإِلَيْ تُرْجَوْنُو دِ اللَّهَ تَا واپس کول دی واپس کی دل دی دا اللہ پلار کی ورن کی تنگ بھی کی دا سرے در دیر بپی سیوی خو تنگ بھی علم ترائیل الملائی اے گرنا تیوی ڈلتا من بنی اسرائیل دا بنی اسرائیل نا من بعد موسیٰ پر دا موسیٰ علیہ السلام نا اس قالو لنبی ان کلچوی دی خفل پیغمبر تا لنبی اللہ ام خفل پیغمبر تا اے باس لنا ملکا جوڑ کا منگلر بادشان و قاتل فی سبیل اللہ شجیاد کو دا اللہ پلار کی عباس لنا یعنی حاکم لنا امیرا منگتا امیر جوڑ کا دا امیر ضرورتی خان امیر جنیو بس دا ستر بیتر بھئی گوئے چی امیر نمانی دا امیر مشر نمانی اوزان تا پلاروے دا استاز نمانے اوزان دی مشر گرنے تو تبا بشی آپ پنجابی نہ چاہتا پوسو کم تو مارا پیو ہے پی میں خود پیو ہوں خی خود پیو ہوں دا زان تا اشاعتی ہوئی اشاعت کے داخلی میں خود پیو ہوں نو پامی ہمیں ترازی نہ کہی تقبل اپناری تپسو کوئی تا نظر کو صرف دا جماعت دا گھڑا پورے دے دا امیر نظر دیر میرے پوری رسی خان نوائی اے بات لنا ملکن مقرر کم لرا امیر و بادشاہ نو قاتل فی سبیل اللہ چی جیادو کو دا اللہ پلار کے قالا ویلو پیغمبر دا دیر علا سے تم زومیت کم تا سنا حل پمان رقد زومیت کم تا سنا ان کتب علیکم القتال کچر مقرر کرشی پتاسو جیاد اللہ تو قاتلو دا چوبن کرشی جیاد جیاد آج جیاد بونے کے زی جیاد جیاد چگے ہوئی جیاد جیاد چگے یو مرگری والی خوچے آل تو ہوتا نوٹس ملاو شنو بل جائے تر آگے نو بل جائے لیتی ملاو شنو رو تختی دلتا ہے لوزه د نوم نه غلی شي مالک دې چې ډېر ګرم وو جهاد چې د پاکستان ملک فوج زمون اواز د بیادو کې بیا یا بادشاہی وقت کی بیا تو گورا جدا امریکنیان ٹوٹی کی جو کنی کی سدھا مسئلہ دو جنہ بن گئی نقطہ پوشی جان پوئی پہ خبر عباس لنا ملکان جو چمولا بادشاہ سی جادو کو دالا پلار کی ہوئی بادشاہ جو میں تم تاؤنا ہوئی پیغمبر رضی جو میں تم تاؤنا کفا مقرر کیسی پتاؤ جات اللہ تو قاتلو دا چو بن کے سجاد اوی دی وما لنا سشی مولا سجاد بن کے دا اللہ پلار کی وقد اخرجنا او حالان کرا شغل شیو مونگا من دیارنا دا کنون نزد مونگا وابنائنا یعنی ابنائنا فل قبل محضوصف دی یعنی فرقنا من ابنائنا جدا شیو مونگا خپلو زامنونا مونگا بچی پاتشو ملک پاتشو ولی با جیاد نکو ضرور بیکو اللہ وی فلما قتبالی ملک تال کلچ مقرر شو پدی بانی جیاد تولو نوری دلو اللہ قلیل من امگر لگ دبینا واللہ ولیمون واللہ پویدے بس ظالمین پا ظالمانو اللہ پدی ظالمانو پویدے اللہ وی وقال لهم ویلو دیتا نبی اوم پیغمبر دبی ان اللہ یقین اللہ قد باس لکم تاشکتا مقرکر تاوتا تالوت ملکا تالوت بادشاہ تاوتا تالوت بادشاہ مقرر دے بس داغب پا مشرعی کی بجیات کوئی قالون ویلو دی انا یکون لول ملک سنگ بشید اللہ بادشاہی علینا پمونگا دیبا پمونگ سنگ بادشاہ شی اصل خبر دعوت دی دا انکار کو دی یعقوب علیہ السلام رو رو یاسو یعقوب علیہ السلام بے تنگو ناخفل پلار تو ہوئی چی ماخفل ماما گانو کرو رے گا لبان ابنی لوت کرو رے گا نو لبان ابنی لوت ماما ورتا دلونه ورکی او داری اوی سرا چه ده لویش دلونه ورکی داری اوی سری سرا داری اوی سری سرا یو یو وینزا ورک دیوی نم لیاو او دبل نم راہیلو لیا شپگ اولادو راہیل دو اولادو او داری وینجی دو اولاد او بچیو رائیل دا ماما لروال آغا وقتی جمع بین الوقتین جائز وخا نو دا تالوت بادشاہ دا غمین جو پا اولاد کرات لے بنی اسرائیلو کے غازور خوی دے گا نا نو دے دا وینجو پا بچو کی دے انا یکونو لہو الملک والے دبا مونبان سنگ بادشاہی کی دے خود دا وینجو پا بچو کی دے دا لے دے شورو کی اسم پختنوں کی ناپی دے دا کو مرا جولا دے جولا منگ پذار مشرق افلانے دے افلا دا لے بھی پری رہی مر گرو اسلام کی دا چگی نشتا دا حسبیت نشتا خا شیخ پل حسب پبل برگنی وقال لهم نبی ام ویلو دیتا پیغمبر دبی یقین اللہ تاکی درا مقرر کرے تاوتا تالوت بادشاہ قالوا ویلو دی انا یکون لہو الملک سرنگ بچی دلا بادشاہی علینا پا منگا ونانو آکو بالملک منو منگا زیادت اگداریو پا بادشاہی کی ددنا ولم یوتا ساتم من المال او نداور کرشی دتا فراختیا دا مال قال ویلو پیغمبر ان اللہ صفاو یکین اللہ غرکر دلرا علیکم پتاسو وزادو زیاد کر دلرا بس تتن فی علمی پا فراختیا دا علم کی والجسم او دا جسم کی علم شاو جسم میں مضبوط تھی نور تھا اس کو دا امیر دفار خدا دو شرط ہے کہ جسم بانی ہمتی وی او علم ور سری بس دا امیر دے دئی بات مشرا سو گر رہی کہ پٹی کی ککڑ نہیں خو مال ورسره وي. چل هغه پښتانه وایي چې دولت راشي عزت راشي که سړی خر وي په جرګو بلله شي نه که خر وي خو دولت چې راغې ورسره کړه پټکي به ککړني نو بیا چېرته فیصله کړي نو بیا اورېدلي خو وایي که سړی خر وي دا مې د پښتنو شعر درته وایي مړه ګورې هسې درته وی استاد ماته وایي ماته وایي څوک وایي ماته وایي ماته نن خر ویلي ما چاته کاه پښتو شعر مې درته وایي د پښتو په شعرونو کښې څه داسې خبرې خا او که ته شعر ته وایي چې استاد یې کنځل وکړه نو بس ستا خوښه ده وایي چې دولت راشي عزت راشي که سړی خر وي په جرګو بلله شي نه څوک چې د املوکو ټول کښې نه کوي خو چې دولت راغې نو بیا دې الله دې معافي کړي او لکوي ورپورې په کار وي لیکن نوره کلمي خو خلک وایي سیب راغې سیب راغې بس دې به فیصله وکړي وایي داسې نه ده علم والا او همتی انسان باندې وکړه هغه مشر کا والله یوتی ملکو الله ورکوي بادشاہی چاله چې خوشي الله دې فلا علم والا الله بادشاہی چاته ورکوي نو تاسو په دې کښې څه وایي تالوت رب بلالمین تالوت بادشاہ په تاسو بادشاہ کوي په دې کښې تاسو نور څه وایي پیغمبر خو د ځان نه فیصله نه کوله خو رب ورته ویلي چې تالوت به پیغمبر وي تالوت به بادشاہی نو هغه که د وینز اولاد کښې د الله یې ورکوي نو څه څه کسی کو تخت سلطانی کسی کو بی قدر در کے کسی کو تخت سلطانی کسی کو بی قدر در کے میری مولا تیری مرضی کدھر جائے ادھر کر دے یوت واللہ یوتی ملکو خوشی پشیر بان اللہ اور کئی بات چاہی چالے کی خوشی سب دے کسے او اللہ دے اولی دن کے اوپویا مشری دین اللہ چاہتا اور کئی عزت من کئی نتول اس پر دی سب دے کسے وقال لهم نبیهم ویلو دیتا پیغمبر دبی ان آیات ملکی یقیناً نخر بادشاہی تالوت بادشاہ ان دادا یاتیکم التابوت چرا بجتاو تے او صندوق فی سکینت من ربکم شفائی کے بعد تسکینی ساو درب در طرف نا سکینت من ربکم مزری ہوئی ما تسکینون ایلی و توراتو اگر چی دیتا تسکین ملاوی دو پاگی اگر توراتو المعود فی چی پدی صندوق کی دیتا واپس چیو خبر پوئی گی پوش ہوئی کہ نا سوک پوئی دا موسیٰ علیہ السلام پڑھنی بھی امساوا او سنو موسم بھی اے ددین لوی تبرک او لوی سیز بلنو چی تورات نا بخت نصر باچاوڑے وغا دوبارہ واپس را گئی دا اللہ پو حکم بس دا تفصیل پہ کہو کو خبر اگدی گرانا پتا وہ کافی ہوا ماں والا در کے اس کو خرید منی نہ منی کسی کہا نہیں ہو کہ نا صحیح خبر او تو روایت صحیح ہو سر نہیں ثابت آ خبر خا قال لهم ویلو دیتا نبی ام پیغمبر دبی ان آیات ملکی یقیناً نخد بادشاہی دادا ان دادا یاتیکم التابوت چرا بجتا ہوتے ہو صندوق فی سکینت من ربکم پری کی تسکین بئی ستاس درب در طرف نا سکون لکم تسکین پس ملا دی آسمانی کتاب کنا پڑھو ہم سا او پٹکی آسمانی کتاب کا فی سکینت دیکھیں اشارہ ہو دیتا ہے آسمانی کتاب و بقیہ تم مما او باقی بھائی دعوت سنا چی پریخی آل دا موسیٰ علیہ السلام و آل دا حرون علیہ السلام تا ملو الملائکہ او چت کرے بھائی دلر ملائکو ملائکو دو قوانو پگاری حدیث کرا دیا اغسط بے اور آروان کرے بھائی دا صندوق ان نفی ذالکہ یکنن فدی کی نخدا تا ستا ان کنتم مومنین کئی تاس مومنان فلم ما فصل تالوت بالجنود کلاچی جدا شو تالوت بادشاہ بل جنودی دلخ کر فل سرا بادشاہ دکل و وطن نا دلخ کر سر جدا شو او تو احتیاط روان شو زلغن چو وضاحت وکم بیا بتا سوڑے کے شکی دا بقیت مما ترک آل موسیٰ چدا دا موسیٰ علیہ السلام نصب پاتی شو نو کتوے چدا دا دنیا سی سنو نزد دا حدیث صحیح وائم چه ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما یورثهم العلم کما قال علیہ السلام. نبی علیہ السلام وہی چمنگ انبیاء نا دنیا کی دینار و درہم نہ پاتی کی گی پیسے و اشرفی منگ نہ میراث د علم پاتی کی گی. میراث د علم دا موسیٰ علیہ السلام سو امساخ وراثت دنیا کی وا پچیم وراثت دنیا کی پڑیم وراثت دنیا کی ماتا دی ادی جواب کا بستی شو جین طور خبر ہے نا دین کا چلا وہی سکینہ تم میں ربکم نو تسکین دا اللہ پہ کتاب ملاوے گی ذکر قرآن کے اللہ وہی اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب ذکر دا اللہ سو قرآن ذکر انا نحن نزلنا ذکر اللہ وی منگا قرآن را لے گلے ذکر تا اللہ قرآن قرآن تا اللہ ذکر ویلی اللہ فرمائی اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب خبردار دا اللہ پا ذکر قرآن باندی مطمئن کی زلنا او دا اصل تورات او چا مالک زور اورسل بخت نصر بادشاہ سے تورات نقصان اصل اوڑوا دئی حیران و پریشان و چدا بسکی گی منگ جہاد کیوں خو منگ تعمیر مقرر کا بادشاہ تیوی داخل تورات تیرالو نوار تورات رب العالمین دئی کا واپس کر اصل خبر دعوا دانور خبری پر صحیح روایت سیو سرا ثابت ہی نہیں دکھا تو خبر پوئی کہ پوئی نہیں شوئی ہاں اور صحیح روایت سرا ثابت ہی نہیں دی. اللہ فرمائی فلما فصل تالوت کلاچی جدا شو تالوت بادشاہ بل جنودی دخ پل لکھ کر سرا پنید دا جہاد دکیلی وطن نا جدا شو دکیلی وطن نا ہوا تو لکھا جانگیری لچے سرے او دی شیدو او جانگیری تر منظر آنگی نا سی فلم ما فصلا کلچ دو دیب جدا شو تالوت بادشاہ بل جنودی دخ پل لکھ کر سرا نقالا ویلو تالوت بادشاہ دیکھ پل لکھ کرتا ان اللہ مبتلیکم بنار یقینا اللہ امتحان کئی پتاو بانے پہ ہونے رام چہ دا اردن و فلسطین ترمن جو نیر بے دو پلا او پلا پاگی نور لگی دو ناغاو بھی گرمی شوی ہو دی پیادہ مدل کرو تیگی شو دی وی کچری منگا بادشاہو خیارو کچری دی دا عبوس کی نو پتو دو عبوس رے مری گیا نو گیڑے اور پیدرنی شی جات بنی شکو لے لیکن گیڑے چیدرنی شکو بیا سرے نی شی گردی دی خب بکی گئی ما مولا بل کر مل مشر مولا زویش نو دا بل پکور کی چیدی رو خوڑا نو واپسی رات لے نشی تو خلق تو ہی معبود ہے ملا کرو نشی با قدر دل قدر بو راگا چی راگا چی پا دو تنو لاس کی خودی را روان دے دیرے کھولا لیوا شکور ترا پلار ورطوی بچے راگی کیا ویسنگی راوستی چی پا دو سنو ملاس کی خودیو دادا دیرم دادلیو دادل پی جرے دیرم خوڑلیو دادا دیرم دادلیو پا دو سنو ملاس کی خودیو را روانو منو ناغیب دادا دانگوری روانو سو پا دیخ کوئی پا دانگوری والو وی دا بغیرت بچیا زچ دا بل پا کور ملمشم نما پا کٹ کراری او تی بیام پا دو سنو ملاس کی خود اختی دی لگولی دے پکٹ کے راری داغا اگرو اس کا چچا نو من لے رخ پل امیر نحال گرا اللہ فرمائی فلما فصل تالوت کلاچی جدا شو تالوت بادشاہ بل جنودی رخ پل لکھ کر سرا نویلیو تالوت بادشاہ یقینن اللہ مبتلیکم بنار امتحان کی پتاو بانی پہ ہونے فمن شرب منو چاچی اس کے لیے دینا نو پلے سے منی بس نے زمانہ زما ڈلا زما فوجی بنی میں او بس کل چاہتا گناوا چیدئی دو بونا منی کول بعض قلق کو یہاں امیر سے ابدا سے ہوئی امیر سے ابدا سے کئی ورطو آیا دارا تو آیا او کلوی دار ناروا کئی ناروا کئی دا خود جائز دیو دادا سے تو تی دا تا پوسو کا دی مرضی نا چیتا پا امیر اعتراضو نا کئی دا امیر نمانی لطا قرآن نمانی حدیث نمانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا امیر متعلق ہوئی من را من امیر شہن یکریو فلی اسبیر کلچ امیر کی عدا سے خبر ہوئی نہیں کہ اگر پا ذہن و خیال کے خرانی شی فلی اسبیر بس تو پہ خبر ہوگا رس تو بھی امیر در تو ہوئی چی دیکھ مدا مقصد ہو تو دے با دا امیر پسی لکھے لگئی ہی نو بس ناکام روانی ہمیشہ واحد زدی مرگور تیائم چھ زوم واحد او یو دو مرگیر نورو چھ مونگ دا امیر تابداری کرو امیر چھ سویلو پاگی نقش و قدم روان او یو با تا نور خواسی ہی ہی دی زان نزی نزی کئی او امیر پہ عجز پرنی وی چھ گلدا کو مخلصین مخلص چرتے ہی مرا جا امیر پہ من لے وقت نبی علیہ السلام وی اسمیو آتیو ولو کان عبدن عبشی آم عمریو تابداریو کئی دا امیر اگر تو غلام عبشی وی اور نبی علیہ السلام نوی من خرجا من اطفاعتی وفارق الجماعت شربن فماتا ماتا میتت الجائلیہ سوچی اوتو دا تابداری دا امیرنا او دا جماعتنا یو لیشم لرش یو لیش جدا شر دا مرش پا مرگ جائلیتا دا دی سنو ایتا منی دل تو گو بس کل جائزی او بند نکل کنو چاہ دا امیر امان الائی کامیاب او چاہ چاہ امان الائی ناکام سننو امیر با منی خان اللہ فرمائی امیر وئی فمن شرب منو بچا چی اس کے لئے ردینا فلیس منی بسنے رے زمانا ومن لم یطعمو چا چی اس کے لئے ردینا فینو منی بسکنن زمانا دے ہاں کڑیر تی کشی وئی نیو خبر کون درتا اگر چی اللہ من اخترفا مگر آسو چی دکی کم غرفت انبیدی چنگ پلاس پلا یو چنگو بھی اس کے لئے نو ٹھیک دا ورزیل زیادی اس کے لئے نظما دلی تب نرازی جگڑی لبا ما سرنجی لیکن دے بخیتا وروی جگڑی لبا کولی نیچی مند با والی نیچی فشربو منو الا قلیل منو فشربو بس اس کے لئے منو داغی ندیرو مگر لگو دبینا اغون اس کے لئے کلا چتیر شو دا تالوت بادشاہ کلا چتیر شو ہوا دا تالوت بادشاہ والذین آمنوا کسان چی مومنانو ماہو سرد دنا مفسرین وی دریس و دیال لسو سورو اغا دریس و دیال لس کسانو اغای دا امیر سرم لاو تر را دیات لارل قالونوی دوی هداتا جو بس کلوی لا طاقت لن اليوم بجالو تا نشتر طاقت ننز منسرا دی جگری کولو دی جالوت بادشاہ سرا مونگا دی جالوت بادشاہ سرا جگری نشو کولے و جنودی او دلخکر داغی سرا اوی دیلا طاقت لللیو ما نشتے مونگا دا طاقت نرزو دی جگری دی جالوت بادشاہ و دلخکر داغی سرا ویلیو آکتانو یہ ظنو ناچی یقینیو یقینی کولو آگئی ہوئی یقین والا خلق دا امیر خبر منی دا مشر منی او چدا یقینی نی دا دوگ بوگی دا در زر دے دی دوگ بوگی بی یقینا ویلی آکتانو یہ ظنو ان کی یقینی کو یقیناً دی با ملاوی کی اقفل رب سرا دا یقینی وچی من با رب سر ملاوی کو بدائی ویلیو قال الذين ولوا كثانو يظنون اتيكنكو انه ملاق الله اتيكنن بملاوي جل الله ترى كم من فئه قليله بيرزل دللغا غلبت فئه كثيره باذن الله غلب منذ لي بدل ديري فوقم دالله والله مع الصابرين او الله ترى صبرناكو ولما برزول ولما برزوا لجالوت كلت مخامخ شو جالوت بادشاہ او داغلخ کر لجالوت او جنودی دی جالوت بادشاہ او دلخ کر داغ سرا جالوت مسلمان بادشاہ او جالوت سو کو اگر وقت کی داد بخت نصر پدائے بادشاہ او دی جالوت بادشاہ سرا او دلخ کر داغ سرا قالون ولودی دی 313 کسانو ربنا افرغ علینا اے رب زمون را توی کی پمبانی صبران صبر و ثبت اقدامنا و مضبوط کی قدمون زمون را مومن با دعا دا غواری سورة عمران 46 کم بیارا روان دی دا مجاہد دعا چی مومن با میدان جیاد تی دا غواری ربنا افرغ علینا اے رب زمون را توی کی پمبانی صبر و ثبت اقدامنا او مضبوط کی قدمون زمون را وانصرنا على القوم الكافرين او امدادو کی زمانگا پا مقابلہ دا قوم کافرانو کی فازمون بشکست ورکنو دی تالوتیانو جالوتیانو لرا تالوت مسلمانان جالوت کافر تالوتیانو جالوتیانو لرا بیزن اللہ پا حکم دا اللہ وقتل داود جالوتا او قتل کرو داود علیہ السلام جالوت بادشاہ واتا اللہ الملکا ورکنو اللہ دلہ بادشاہی والحکمتا والنبوتا سمانا علماء لکلو دا تفسیر ویدہ داود علیہ السلام نوجوانو لا نبوت نو ملاو سے ویدے او غد کانے واغس دان سرا چدا او پکار راش آگا وقت کی دا جگری نوی لکلاو چو بر نگزار کی آگا وقت او پکارو مشتلو او مچوکڑا کی بے کانے چولو مچوکڑا پی جانے چا یو طرف تبل طرف تا مزے واچی او ورتا د چمڑی پٹائی جوڑ کی لکا غلیل گنتی پٹائی اگر دا سی یو لاس نے مضبوط یو بدے تاو کری او یو پلاس کی صرف نہیں ولی دا تاوی اچھا چل دا دی بلک پل تن نیو پیو دیر گران دا من کی ورود دا دا مکول کی او دل تلو پا لو ببانی وارو اما چکا ما سرا نہ بھائی ادا کو لاپل مر گئے ماں تو ماں سرا کر لی چور وہی وہی داخو ڈیر گران کار دے تو بھائی گران بھائی داخو ڈیر گران کار دے تلے بھی خوک ونی تلے روالی ختم بروڑو شو تلے کدا پٹائی ور کے لو ونی بند روالی سے الغرض مچوک لے کارے واپسی داو پر کار راشی بس لاڑ میدان دا داود علیہ السلام فوجی ہو دئی تالوت بادشاہ اگر چلاڑو میدان تھا نو پا میدان کی اگر مچوڑا کے کانے واچھو لو تاوئی تاوئی چور وی وشتو درش جالوت بادشاہ پا دکھا کرو لگی دو رو کر دو اللہ تا چوٹا کھولے مردار شا نلاوئی وقتل داودو قتل کرو داود علیہ السلام جالوت بادشاہ لراور کرو اللہ دلرا بادشاہی چاہتا داود علیہ السلام دے انصاف بات چاہیے ہوا پھر چلے گئے دے انصاف بھی والے ایک متاو نبوت او والم خودنے کرے بدلا مما شاہ داغنا کی خواہش ود اللہ لکھ سورت انبیاء اتیائی میں آپ چرا دی